zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dzień dobry w piątek, mamy 7 dzień czerwca, jest godzina 7. Robert Grzędowski przy mikrofonie, a z Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. MSZ żąda od Białorusi znalezienia i wydania zabójcy polskiego żołnierza. Szef rządu oczekuje szybkich działań i decyzje personalnych po zatrzymaniu wojskowych za strzały na granicy. Francja przekaże Ukrainie swoje myśliwce. Polskie samoloty wzbiły się dziś rano w powietrze z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Po śmierci polskiego żołnierza ugodzonego nożem przez migranta na granicy z Białorusią MSZ wezwało chargé d'affaires Białorusi Aleksieja Ponkratienkę. W nocie protestacyjnej Polska domaga się zidentyfikowania i wydania podejrzanego o morderstwo polskiego obywatela oraz zaprzestania wojny hybrydowej na granicy. Wczoraj o śmierci szeregowego poinformowało dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Mężczyzna od początku walczył o życie, w ostatnich godzinach był w stanie śmierci klinicznej. Do ataku na żołnierza 1. Brygady Pancernej doszło wczesnym rankiem 28 maja w okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Mężczyzna został raniony w okolice żeber przez jednego z migrantów, który próbował sforsować stalową zaporę na granicy. Relacjonowała bezpośrednio po zdarzeniu rzeczniczka 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej major Magdalena Kościńska. Migranci próbowali rozepchać przęsła zapory lewarkiem i żołnierze próbowali im uniemożliwić te działania. Byli blisko zapory i któryś z migrantów wyciągnął nóż i ugodził żołnierza. Naprawdę wyrazy współczucia dla rodziny. Mam nadzieję, że zostaną rozliczeni ci, którzy nie zadbali o to, aby ci żołnierze mieli jasne reguły użycia siły. Komentował w Polskim Radiu 24 były dowódca jednostki GROM, generał Roman Polko. Zmarły żołnierz na początku walczył o życie w szpitalu w Hajnówce. Następnie przewieziono go do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wyrazy głębokiego współczucia i żalu po śmierci żołnierza przekazali jego bliskim, m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Po zatrzymaniu przez żandarmerię trzech żołnierzy zastrzały ostrzegawcze przed napierającymi migrantami na granicy. Szef rządu domaga się szybkich działań organizacyjnych, prawnych i personalnych. Stawianie żołnierzom jakichkolwiek zarzutów jest niezrozumiałe, powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Szacunek dla ludzi wykonujących swoją pracę na granicy musi być. Tak jak obywatele szanują mundur, tak i my szanujemy to przekonanie, że jeżeli ktoś się bronił, a mam wrażenie, że strzały ostrzegawcze jak się oddaje, to dlatego, żeby przestrzec przed tym, żeby ataku nie było, nie powinno być żadną podstawą, żeby ktokolwiek dostawał za to zarzuty. Prokuratura po analizie nagrania z kamer przekazanych przez Straż Graniczną oceniła, że żołnierze strzelając podczas interwencji przekroczyli swoje uprawnienia, narażając migrantów na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Sprawa została zainicjowana przez Straż Graniczną, która przekazała nagrania żandarmerii, powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Straż Graniczna monitoruje zapis z kamer na granicy polsko-białoruskiej i w trakcie takiego oglądania jednego z zapisów Straż Graniczna stwierdziła, że zachowania żołnierzy tam na tym nagraniu zarejestrowanych jest nieprawidłowe i dlatego przekazano ten materiał do Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku. Prokurator po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zdecydował o wszczęciu śledztwa. Dwóm osobom przedstawił zarzuty, trzeci żołnierz został przesłuchany w charakterze świadka. Jak mówiła Anna Adamiak, postępowanie jest w toku. Przesłuchano w tej sprawie już wszystkich świadków, którzy potencjalnie mogli wnieść coś do tego postępowania. W tej chwili jest konieczność uzyskania bardziej profesjonalnej opinii z laboratorium kryminalistycznego żandarmerii. Żołnierze nie są w areszcie. Prokurator zastosował wobec nich dozór przełożonego połączony z zakazem kontaktowania się pomiędzy sobą. Francja przekaże Ukrainie myśliwce Mirage. Do tej pory prezydent Francji sprzeciwiał się temu, ale temat ma zostać poruszony podczas dzisiejszej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Paryżu. Emmanuel Macron zapowiedział utworzenie międzynarodowej koalicji, która ma wyposażyć ukraińską armię w samoloty bojowe, w tym francuskie myśliwce Mirage 2005. To samolot wyprodukowany pod koniec lat 90. przez koncern Dassault. Szczegóły dotyczące liczby maszyn i terminu ich przekazania mają zostać ujawnione po rozmowie z prezydentem Ukrainy. Zaproponujemy prezydentowi Zełenskiemu rozpoczęcie szkoleń dla pilotów latem. Normalnie zajmuje to 5-6 miesięcy, tak by przed końcem roku miał pilotów i samoloty, stwierdził Emmanuel Macron. Dodał, że nie sprzeciwi się temu, by Mirage służyły do ataków na cele w Rosji. Władze w Paryżu chcą też wyszkolić ukraińską brygadę piechoty, w sumie 4,5 tysiąca żołnierzy. Chodzi o to, by ich wyposażyć, wyszkolić, przekazać amunicję, broń, tak by mogli bronić swojej ziemi. Powiedział Emmanuel Macron, nie wykluczając możliwości prowadzenia szkoleń na Ukrainie. Stefan Folzer, Polskie Radio. W nocy Rosjanie zaatakowali dronami i rakietami Ukrainę. Ogłoszono alarm powietrzny. Wybuchy słychać było w Kijowie i obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju. W związku z rosyjskim atakiem lot patrolowy wykonały nad ranem polskie i sojusznicze myśliwce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz moment w poradnej audycji, w którym zwykle dominuje nazwisko Iga Świątek, ale nie może być inaczej. Proszę się do tego przyzwyczajać i delektować tym, a opowie o szczegółach Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Iga Świątek nie dała szansy swojej rywalce. Polska tenisistka pewnie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-2, 6-4 i awansowała do finału turnieju French Open. Liderka światowego rankingu po meczu przyznała, że staje się coraz lepszą tenisistką. Ostatnie sezony miałam na tyle dobre, że właściwie w każdym sezonie miałam coś, co mi pokazywało, że jestem dobrą tenisistką albo lepszą tenisistką, ale jak na przykład zaczynają mi działać uderzenia, które przez długi czas nie działały, albo intuicyjnie już potrafię zagrać, czym wcześniej musiałam się więcej zastanawiać i co nie przychodziło mi tak naturalnie, więc no na przykład właśnie to, że jestem w stanie zaserwować jedynki 185 i za darmo wygrywać sobie tym punkty. Iga Świątek w Paryżu walczy o trzeci z rzędu i czwarty w karierze triumf. Polka w finale zagra z Włoszką polskiego pochodzenia Jasmine Paolini. A dziś polscy piłkarze sprawdzą się w towarzyskim meczu z Ukrainą na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dla biało-czerwonych będzie to jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy w Niemczech. Selekcjoner Michał Probierz. Tak naprawdę to w tym akurat spotkaniu nie interesuje nas Ukraina. Chcemy po prostu swoim stylem gry ciągle dążyć do tego, żeby to ulepszać i na pewno też na Euro nie wycofamy się i nagle nie zmienimy tego, co praktykujemy. Chcemy po prostu być zespołem, który ma moment taki, który agresywnie gra, który potrafi utrzymać się przy piłce. Początek o 20:45. Koszykarze Boston Celtics zdominowali w pierwszym meczu finału NBA Dallas Mavericks, pewnie wygrywając 107-89. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych spotkań. To ósme z rzędu zwycięstwo Celtów w tych playoffach, a w sumie 13 przy tylko dwóch porażkach, podsumował po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Tylko początek meczu był wyrównany. Następni gospodarze konsekwentnie powiększali dwucyfrową przewagę. W drugiej części prowadzenie Celtów zmniejszyło się do 8 punktów, ale wystarczyło wziąć czas, aby wszystko dla Bostonu wróciło do normy. To jest już ścisły finał, musimy być tutaj bardzo odpowiedzialni, wtedy wykonamy zadanie. Podsumował spotkanie gwiazdor Celtów Jason Tatum z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A ponownie o sporcie kilka minut po 8. Pojawił się i Johnny Patch w porannej audycji w Trójce, ale teraz o pogodzie. Poranek mamy deszczowy, szczególnie we wschodniej Polsce, ale przelotne opady deszczu mogą się dziś pojawiać w różnych miejscach kraju. Na wschodzie, w centrum oraz na południu wystąpią dziś również burze. Nie powinny dziwić alerty RCB w SMS-ach, jeśli przebywają Państwo w Małopolsce i okolicach. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na północy przez około 22 w centrum do 25 stopni na południowym wschodzie. Tradycyjnie chłodniej nad samym morzem od 17 do 19. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, zachodni i północno-zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i będzie się na tym poziomie utrzymywać. Autopromocja. Już w najbliższą niedzielę zapraszamy na dwa koncerty w Trójce. Najciekawsze głosy polskiej alternatywy. Pola Hobot i Adam Baran wydali właśnie album Burza. W niezwykły sposób łączą siłę elektrycznych gitar z pełnymi emocji tekstami. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi także MOP, czyli Dawid Kaletka. W jego debiutanckim albumie Dziecko Słońca elektropop miesza się z indie popem. Pola Hobot, Adam Baran oraz MOP już w najbliższą niedzielę o 19:00. Zapraszam, Gosia Jakubowska. Na koncert zapraszają Trójka i Great September. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Smartfon Samsung Galaxy A25. 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 989 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. A druga godzina porannej audycji to m.in. sprawa problematycznych ocen z zachowania w polskich szkołach, wieści ekonomiczne także, no i także ostatni odcinek przedwyborczego cyklu o Unii Europejskiej. Ale mam nadzieję, że będzie też okazja do rozmowy z Państwem, tematów nie brakuje. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, a zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl to odpowiedni adres mailowy. When the truth is found to be... Audycja poranna, zapraszamy do Trójki i także temat sprzątania po naszych pupilach, no czy raczej niesprzątania. Chciałem zwrócić uwagę na jedną kwestię. Podejrzewam, iż osób takich, które nie sprzątają w ogóle po pieskach, jest bardzo mało, ponieważ byłoby to od razu źle odebrane przez innych. Jestem właścicielem 2 piesków i z własnego doświadczenia wiem, iż problem polega na tym, że czasami zapomnimy tego woreczka, bądź też piesek zaskoczy i tych woreczków możemy mieć przy sobie za mało. Także chyba bardziej bym celował w to miejsce, aby właściciele piesków pamiętali o tym, aby te woreczki ze sobą zabierać. Od wielu, wielu lat obserwowałem sąsiadów z drugiego bloku, którzy notorycznie przychodzili przed nasz blok, gdzie mamy piękny trawnik i tam oczywiście pieski załatwiały swoją potrzebę fizjologiczną. Wpadłem na genialny sposób, bo w momencie, kiedy zwracałem uwagę grzecznie, o tak, przepraszam pana, zapomniałem wziąć woreczka. Więc ja

Pod koniec roku, czyli teraz, musi się liczyć z odpowiednią cenzurką z zachowania. Więc jak to będzie tym razem? No dobre zachowanie. Dobre? Dobre. Czyli to jest w przełożeniu na cyferki? Czwóreczka. A dlaczego czwóreczka, a nie piąteczka albo szósteczka? No bo ponieważ dostaję uwagi czasami za takie głupie rzeczy. No cóż, od ocen z zachowania raczej się nie ucieknie. Może być wzorowe zachowanie, może być bardzo dobre, może być negatywne, może być naganne. Wyjaśnia Danuta Kozakiewicz, dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103. Natomiast w jaki sposób my będziemy wystawiać te oceny, zależy to od nas. A sposoby na to są różne. Bywa, że dyrekcja, kto wie, być może po przeczytaniu lub obejrzeniu serii o Harrym Potterze, dochodzi do wniosku, że pomocne będą tu punkty. Zamiast dostać uwagę, to masz minus 15 punktów i potem z wszystkich punktów tyle, ile masz, to jest wstawione na ocenę zachowania. Za co jeszcze można dostać punkty, słyszeliście? No, przed jak komuś pomożesz albo w jakimś, no za pochwałę dokładnie, za coś dobrego, co zrobiłeś, albo w evencie jakimś szkolnym. Dla mnie stosowanie punktacji nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ tak różna jest sytuacja dziecka. Tak złożona jest kwestia oceny zachowania dziecka. Czasami mamy do czynienia z dzieckiem, które jest chociażby w sytuacji okołorozwodowej. Dzieckiem, którego krzywdzą dorośli, którzy szarpią to dziecko pomiędzy sobą i ono staje się agresywne. I jeszcze my mamy mu dołożyć? Stąd w niektórych szkołach próba indywidualnego patrzenia na sytuację każdego ucznia, a nie wpasowywania w sztywne ramy i równania do innych, tak jak się strzyże żywopłot. Niestety łatwo powiedzieć, ale trudniej wykonać. To jest najtrudniejsza rzecz tak naprawdę w roli wychowawcy, no poza całą papierologią. Przyznaje Artur Lauterbach, wychowawca i nauczyciel wychowania fizycznego. Dużo łatwiej jest ocenić ucznia z wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu, aniżeli zachowania, bo tyle czynników ma wpływ na zachowanie ucznia. Przy ocenianiu z zachowania trzeba wykazywać się naprawdę wybitną elastycznością, sporą wiedzą na temat danego dziecka i nie tylko statystykami z dziennika, z Librusa. Niestety takie spojrzenie ma też swoje wady. Nikt nie patrzy bowiem na świat i na życie tak samo. Powiedzmy sobie zupełnie otwarcie, nauczyciele mają bardzo różnorodne podejście do kwestii chociażby dyscypliny na lekcjach. Zauważa Anna Wdowińska z portalu i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. U jednego nauczyciela jakiś tam wybryk będzie po prostu wybrykiem, u innego już sygnałem sugerującym jakąś poważną demoralizacją. A dobra ocena z zachowania to niejednokrotnie także przedmiot pożądania, a co za tym idzie ostrych negocjacji także ze strony rodziców. Są rodzice, którzy mówią, proszę pana, czy nie moglibyśmy, nie wiem, przemyśleć jeszcze raz, bo mój syn chce się dostać do jakiejś lepszej szkoły albo moim zdaniem zasługuje na inną ocenę z zachowania, przecież to jest grzeczne dziecko. Zdarzały się sytuacje pisania różnych, ja to nazwę paszkwilami, paszkwili do moich władz. Czyli co, paszkwile, bo zapadła decyzja, że nie będzie wyższej oceny z zachowania? Tak. Stąd pytanie, czy oceny z zachowania w ogóle mają sens. Można przecież ten aspekt życia szkolnego dziecka zupełnie inaczej podsumować. Taka nie tyle ocena, co no pewna opinia opisowa, w miarę możliwości jak najbardziej szczegółowa, moim zdaniem byłaby zdecydowanie bardziej użyteczna i dla uczniów, i dla nauczycieli, i dla rodziców, i w ogóle dla szkoły. A takie opisowe opinie czy oceny wystawia się już przecież w przedszkolach i w niektórych podstawówkach na etapie nauczania początkowego. Nie wiem, czy wiedzą państwo, ile dodatku do pensji mają nauczyciele, którzy zdecydują się, czy raczej zgodzą po namowach na wychowawstwo. Około 300 zł miesięcznie. No, także tego. Więc może jednak łatwiej i rozsądniej wprowadzać ten system punktowy. 2 2 i 7 3. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl.

Gdański. Przejeżdżamy na Śląsk. Na trasie S1 Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza jest duży zator w stronę Dąbrowy. Korkuje się też trasa S86 Sosnowiec Katowice przed skrzyżowaniem z drogą 79. Na Dolnym Śląsku stoi droga 35 na odcinku Gniechowice Małuszów, to w stronę Wrocławia. Radionawigator Trójki wraca za niecałą godzinę. Teraz skrót najważniejszych informacji. Anna Kowalik-Brankati. Około 9 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości początek spotkania prokuratora generalnego z jego zastępcą do spraw wojskowych. Tomasz Janeczek ma przedstawić informacje na temat żołnierzy zatrzymanych przez żandarmerię wojskową. Chodzi o wojskowych strzegących granicy z Białorusią, którzy zostali zatrzymani w związku z oddaniem strzałów ostrzegawczych w kierunku migrantów. Po 8 z kolei z szefami MON-u i Ministerstwa Sprawiedliwości ma się spotkać premier Donald Tusk. O 9:00 przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. W środę prezes PiS na komisji się nie stawił, ale dziś już będzie, powiedział rzecznik partii Rafał Bochenek. My nie mamy kompletnie nic do ukrycia, dlatego zgodnie z wezwaniem pan premier w szacunku również do prawa się stawi na tym posiedzeniu. Na 12:00 natomiast na posiedzenie komisji został wezwany Daniel Obajtek. Poszukiwany od wczoraj współzałożyciel firmy Nowy Styl nie żyje. Około 1:00 w nocy ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny. Poszukiwania trwały od popołudnia, kiedy 54-latek wyszedł z domu w Krościenku Wyżnym na Podkarpaciu. Jerzy Krzanowski to jeden z najbogatszych Polaków. Firma Nowy Styl to jeden z największych w Europie producentów mebli biurowych. Maszynista pociągu osobowego, który w Pardubicach zderzył się ze składem towarowym, nie zareagował na semafor zakazujący wjazdu na tor. Potwierdziła to czeska inspekcja kolejowa. W katastrofie, do której doszło przedwczoraj późnym wieczorem, zginęły 4 osoby. Inspektorzy wyjaśniają, czy do wypadku doprowadziła awaria techniczna, błąd ludzki, czy połączenie obu tych czynników. Dochodzenie potrwa kilka miesięcy. Pełny serwis Trójki o 8:00. Poranek mamy deszczowy o tej porze na krańcach wschodnich i zachodnich kraju, ale deszczowe chmury mogą się dziś pojawiać w różnych miejscach Polski. Na wschodzie, w centrum oraz na południu wystąpią dziś również burze i MGW ostrzega także przed gwałtownym wzbieraniem stanu wód w południowej połowie kraju. A na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie od 19 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie. 27 minut pozostało do godziny 8:00. Z nami jest pani Magda z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. W kwestii, rozumiem, ocen z zachowania, które mogą być problematyczne, gdyby pojawiły się te opisowe. Tak, chciałam tutaj dodać swoją opinię na temat stanowiska nauczycieli. Jestem córką właśnie takiej osoby, dwóch nauczycieli i obserwuję ich pracę od 30 lat. Jestem również mamą, więc posiadam obie te perspektywy. Więc chciałam tutaj powiedzieć, że nauczyciel jest to osoba, która jest bardzo zajęta. To znaczy tak, ona ma swoje wyznaczone godziny pracy z uczniami w szkole, ale są też te bardzo nieuregulowane godziny pracy w domu. To znaczy przygotowanie z kartkówki, sprawdzenie kartkówki, przemyślenie jakiejś koncepcji dnia, jakie tematy będę musiała jutro poprowadzić. Dodatkowo jeszcze, jeżeli będziemy tutaj mówić o jakichś ocenach zachowania, więc muszę przemyśleć to, jak każda osoba z tej klasy, na jakim jest etapie w swoim życiu, jak ja bym mógł jej pomóc. Także jest to ogrom pracy. Jeżeli mówimy o zmianie ocen zachowania, to chciałam zadać pytanie, kiedy ten nauczyciel ma to zrobić? Kiedy on ma faktycznie spisać, zastanowić się nad każdym z uczniów i w jakiś merytoryczny sposób przekazać te opinie rodzicom. Ja myślę, że tu rozwiązaniem, skoro w materiale Kuby Witkowskiego pojawił się Harry Potter, to jedynym solidnym byłyby te zmieniacze czasu, żeby troszkę tam jeszcze nadrobić. Ale to też dodatkowa praca mimo wszystko dla nauczycieli. Pani Magdo, bardzo dziękuję za ten głos w sprawie ocen. A my teraz gramy w Trójce. Mika, o, znamy te dźwięki. Będą wysokie tony. Relax, take it easy. Yeah. relax, take it easy, to chyba hasło skierowane do rodziców, uczniów, którzy zbyt poważnie tak traktują pewne sprawy. Opinia z mojej strony, drodzy państwo, nie uprawiajmy curlingu. Nie czyśćmy tego lodu przed naszymi dziećmi jak curlingowcy przed kamieniem. Odpowiedzialności za swoje zachowanie też przecież powinni się uczyć. A jeśli chodzi o opisowe oceny z zachowania, takie bardzo szczegółowe, no to mamy głos w tej sprawie. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek. A poza tym, kto zechce być nauczycielem, jeśli nawet nie można ocenić dziecka za zachowanie jego złe? Kto zostanie w tym zawodzie? Jestem nauczycielką wiele, wiele lat i wiem coś na ten temat. Rób ta, co chce ta. Wspaniałe hasło na przyszłość dla naszych dzieci i młodzieży. A to chyba był sarkazm, prawda? Sylwia Zadrożna w studiu. Tak myślę, dzień potwierdza. Dobry. Potwierdza, dzień dobry. Sponsorem audycji jest Orlen. No to mówimy o ekonomii. W tym roku raczej nie będzie miejsca na dyskusję o obniżce stóp procentowych, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Jego zdaniem możliwość taka pojawi się w roku przyszłym, kiedy dojdzie do spadku inflacji. Zdaniem Adama Glapińskiego na koniec tego roku inflacja wyniesie 5,2% przy częściowym zamrożeniu cen energii i gazu. U nas stopy procentowe nadal bez zmian, a tymczasem na pierwszą od 5 lat obniżkę zdecydował się Europejski Bank Centralny. Stopy w strefie euro zostały obniżone o 0,25 punktu procentowego, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Głównym powodem decyzji EBC jest niska inflacja. W kwietniu inflacja w strefie euro wzrosła, co prawda nieznacznie, do 2,6%. Jednak konsensus prognoz wskazuje, że średnioroczna wyniesie około 2,4% w porównaniu do ponad 5 rok wcześniej. Cykl obniżek ma być kontynuowany jeszcze w tym roku. 5 ton złota kupił w bieżącym roku Narodowy Bank Polski i więcej od nas kupiły tylko Chiny. Jak mówi prezes NBP Adam Glapiński, mamy już 363 tony złota i zajmujemy dzięki temu 15 miejsce na świecie. Będziemy kontynuować te zakupy aż do poziomu, zgodnie z decyzją zarządu, aż do poziomu 20% ogółu rezerw walutowych. Rezerw walutowych, przypominam, mamy w tej chwili już powyżej 200 miliardów dolarów. W obecnych rezerwach złoto stanowi ponad 13%. Bezrobocie notuje kolejne rekordy. W końcu maja szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wyniosła 5%, a to o 0,1% mniej niż w kwietniu. Najniższe bezrobocie mamy w województwie wielkopolskim, a najwyższe w podkarpackim. Po 2 dekadach rząd Węgier ponownie został większościowym udziałowcem lotniska w Budapeszcie. Za trochę ponad 3 miliardy euro odkupił 80% udziałów. Lotnisko w Budapeszcie w ubiegłym roku obsłużyło blisko 15 milionów pasażerów. Wkrótce ma być rozbudowywane. Dolar dziś rano kosztuje 3,92 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,41, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Sponsorem audycji był Orlen. 18 minut mamy jeszcze do 8, ale po 9, Sylwio, wracasz dziś winien i ma. Tak, dziś winien i ma i między innymi o płatnościach spojrzeniem, ale także podsumujemy 35 lat naszej gospodarki po transformacji po 89 roku. Wiesz co, ja bym wprowadził przy tych płatnościach spojrzeniem, że za takie ładne oczy powinny być obniżki. No właśnie, dobry pomysł. O, teraz robię. Jest okej? Tak. Upalne pomieszane dzień, Monte Cassino, znowu schodzę w dół. Jezu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję. Flipery i brutalne disco, skutery i brutalne disco. Flipery i brutalne disco, skutery i brutalne disco. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. A ona szepcze amore, Sisi, Sisi. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. miasto kobiet, miasto kobiet. Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. To działa Unia Europejska. A już w niedzielę wybory do Europarlamentu, więc w ostatnim dniu kampanii wyborczej opowiemy, co w ogóle robi Europarlament i kim jest europarlamentarzysta. Bartosz Bielecki. Strasburg, 16 lipca bieżącego roku. Chwila przed pierwszym posiedzeniem Parlamentu Europejskiego. Pokój hotelowy jednego z nowych polskich deputowanych. Sejmie, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Chwila, ale europarlamentarzysta zarabia ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie. Ale już bez żartów, bo wbrew obiegowej opinii to nie są pieniądze za nic. Zacznijmy od tego, co właściwie robi Europarlament. Przede wszystkim Parlament Europejski to jest jedyna unijna instytucja wybierana przez obywateli. Przypomina Mateusz Kicka, attaché prasowy Parlamentu Europejskiego. To jest instytucja, która przyjmuje prawo, w tym wieloletni unijny budżet, czyli te wszystkie fundusze unijne, które płyną do Polski. W jego skład obecnie wchodzi 705 europosłów, a niedługo ta liczba zwiększy się do 720. Tylko od czego zależy to, ilu przedstawicieli wybieranych jest w danym kraju? To oczywiście zależy od populacji. Dodaje Piotr Wolski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Z Niemiec mamy w tej chwili 96 posłów, z Malty mamy 6 posłów. Dlatego, że w Niemczech żyje 82,5 miliona ludzi, a na Malcie żyje 0,5 miliona ludzi. To teraz zagadka. Jest z nami Robert z Warszawy. Robercie, ilu jest europarlamentarzystów z Polski? Ojej, no niech będzie, że około 50, no 53. Dobrze. Tylko trzeba tu jeszcze dodać jedną rzecz. Mimo, że politycy lubią opowiadać na prawo i lewo, jak to dzielnie będą bronić polskiej racji stanu w Brukseli, to nie do końca tak działa. Według traktatów europosłowie nie reprezentują swojego kraju, tylko wszystkich obywateli Unii Europejskiej. W przeszłości zdarzało się tak na przykład, że posłowie z jednego kraju członkowskiego otwierali swoje biura poselskie w innym kraju członkowskim. Na przykład polscy posłowie kilka kadencji temu otworzyli swoje biura w Niemczech na terenach zamieszkałych przez Serbo-Łużyczan. Uznali, że to Słowianie i że lepiej będzie, jak polscy posłowie tam też będą ich reprezentowali. A czego powinniśmy oczekiwać od naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim? To jest miejsce, do którego powinny trafiać osoby, które wiedzą, z czym to się wiąże. Tłumaczę Agnieszka Muras, wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów, która organizuje kampanię Bruksela to nie kurort. Wiedzą, jaki jest zakres obowiązków i jaki jest zakres wpływu również, jeżeli chodzi o sprawy unijne, jeżeli chodzi o sprawy Polski w Unii Europejskiej. To na koniec będzie trochę na poważnie. Już w tę niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. I chociaż wydają się one nieciekawe i nieznaczące, to tak nie jest. W tych niespokojnych czasach to niezwykle istotne, aby byle kto nie podejmował za nas decyzji w Brukseli czy Strasburgu. Decyzji, które mogą naprawdę wpłynąć na nasze życie. By inni nie zdecydowali za ciebie. I stay my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Osiem minut pozostało do godziny ósmej. O ósmej będzie serwis, także sport i pogoda, a po ósmej między innymi rozmowa polityczna bez uników. Gościem Renaty Grochal dziś Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej z trzeciej drogi Polski 2050. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie. Chociaż z kim? A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty.